nežnost tega presvete noči. Vsi prav prisrčno pozdravljeni pri tej sveti maši, polnočnici, čeprav je 10 ura, ko je pravzaprav res tako čudovit večer, da v polnosti veljajo besede, ki smo jih zapeli pri v pesmi Glej zvezdice Božje migljajo lepo. Pa ne samo zvezdice, celo polna luna je. Kakšen lep reflektor nam je Bog dal. To se ne zgodi kar vsako leto najbrž, ne? Pa tudi tak lep večer je tam proti Ljubljani, vidite, je že megla, tukaj pa čisto, jasno, lepo. In to, kar se dogaja v naravi, pa pogledamo gor proti Grintovcu, Pokrškemu sedlu, ne vem kam, na druge vrhove, eni so mi rekli, da bodo šli potem po maši, še na vrh Grintovca. Le pazite, bož, da greste jutri, lepo soboto. Lejte, Bog je dober in milostljiv. V tej sveti noči najprej vsem skupaj želim res blagoslovljeno sveto noč. Blagoslovljen božični praznik. Blagoslovljene vse praznike, ki so pred nami božični. Da bi res doživeli bližino Boga. Vi, ki ste tukaj zbrani, potem tisti, ki niso mogli priti tukaj z različnih razlogov, morda zaradi bolezni ali česa drugega, pa tudi vsi drugi, ljudje različnih prepričanj, vir, ne vem, filozofiji, vseh mogočih stvari. Sedaj le sem obiskal neko skupnost v Ljubljani in to skupnost vodi terapevt, ki je musliman. In mi je rekel, želim vam blagoslovljeno sveto noč in lep božični praznik. Kako lepo. Je rekel, veste, vsi možni, tudi mi k maši, čeprav smo muslimani, ampak s celo skupnostjo, ki se zdravi, bodo šli k sveti maši, da doživijo bližino Boga. Kaj hočem povedati? Glejte, globoko v srce vsakega človeka na tem planetu je položeno hrepenenje po Božjem. In božični praznik, sveta noč, ki je tako čarobna, toliko spominov je na otroška leta, na ta ali oni dogodek, ali ko smo se pred enim letom, kako hitro je čas, srečali tukaj, ali pa na druga znamenja, ki nam jih Bog pošilja, sveta noč je prav posebna, drugačna. Sveta noč je, govori z naravo, nocoj pa s temi zvezdami, polno luno, gorami, naravni katedrali smo. Nobene katedrale na tem svetu ni lepše, kot je naravna katedrala. Pri Lurški materi Božji, Kamniški Bistrici in osebno sem tudi zelo srečen, da smo lahko tukaj. Voščim vam korajže, blagoslova, veselja, miru. Ko je Bog z nami in stopil našo človeško zgodovino, potem se nimamo v življenju česa bati. Poglejte, globoko sem prepričan, ko se srečujem z različnimi ljudmi, da pravzaprav v jedru človeka je nekaj lepega in dobrega. Je luč. Ampak včasih pa pride kakšna senca, kakšna megla, kakšna slaba misel, karkoli drugega, in vsakem izmed nas se morda kdaj to pojavi. Pa bi nekaj slabega rekel, pa nekaj slabega misli, pa imam nekaj neodrešenega. In nocoj, v tej sveti noči, na božični praznik, povabimo Gospoda, da še tiste sence prežene. Da če se z nismo nekom pogovarjali, ali imamo neko slabo misel, predsode, ali smo opravljali, ali je morda celo kakšno sovraštvo, Bog ne daj. Da to uredimo, ker bomo srečni, potem bo Bog zares razsvetlil tudi tiste temine, ki so morda najtežje. In bistvo praznika je tudi v tem božičnega. Veste, Jezusovo rojstvo ni samo spominjanje. Radi postavljamo jaslice, pa ovčke, pa ono, pa drugo, pa tretje. Ko smo imeli na škofiji voščilo, smo se potem malo škofi hecali, kje se najbolj najdemo, ne? Ali Jožefu, ali Mariji, ali pastirčih, ali pa včasih kosličku, pa onem volu, ali pa kravi, ali karkoli je že tam. Bog vedi, kaj smo. Eden od kanonikov je rekel, da se najboljš najde na tistem vrhu, kaj je eni gras karmonko. No ja, ne vem, pa zna igrati harmoniko. Skratka, najdemo se v različnih vlogah. Najlepše bi bilo, da se približamo v tistem, kar smo, Bogu, da smo radi to, kar smo. Pa ni važen poklic, ni važna izobrazba, ni važen položaj, to pride pa gre. Lahko si ne vem, kakšen škof, minister, ono, tretje, četrto, ni, če si človek, dobrote, srca, poslušanje, miline, potem ta, to družbo, to okolje, dajte, v soboto bomo praznovali 25-letnico samostojnosti in enotnosti Slovenije, potem v to našo ljubost Slovenijo prinesemo lahko nekaj lepega in dobrega. Radi imejmo to domovino. In že danes, nocoj, pri tej sveti noči, vam čestitam tudi o prazniku državnosti in enotnosti. Milostnem trenutku živimo zgodovine. Ob vseh otroških boleznih in vseh mogočnih turbulencah, ampak kot vidimo tudi iz preteklih tednov, da se vendarle na dolgi rok stvari pa le pokažejo tako, kot se morajo. Dobro in prav. Torej, želim vam, da bi v tej sveti noči doživeli bližino Boga, letu Božjega usmiljenja smo, začeli smo ga 8. decembra in to leto Božje usmiljenja nam predvsem govori, kot ta pravi papež Frančišek, nam govori o dobroti, milini, nežnosti Boga. Veste, Bog nas ima rad. Mi smo včasih krščanstvo malo zakomplicirali, predvsem teologi, smešte, smeš, vaši, naši, oni, tretji, pred Bogom tega ni. Bog je tisti, ki ima človeka neskončno rad in želi, da bi začenjali vedno znova. In veste, ni največji problem, če človek pade. Največji problem delo hudobnega duha je, da nočemo vstati. Če pademo in stanemo, smo lahko še močnejši, še bliže Kristusu, še bolj odrešeni. In leto Božjega usmiljenja nas vabi k temu, da nas ljubi Bog, dobesedno objema svojo roko, dobrote, ljubezni, odpuščanja in si reče, dragi mož, žena, ne vem kdo, otroci, prijatelji, sosedje, glejte, bodite prijatelji, bodite dobri, plemeniti, naredite življenju nekaj lepega in dobrega. Zdaj, ko smo takole pod hribi, pod kamniškimi vrhovi, vrhovi kamniških Alp, večkrat sem bil tukaj, no zdaj bi moral malo se potruditi, moral večkrat iti zdaj, ampak ko sem bil pa še kaplan, pa tajnik, pa potem, pa ne vem, morda sem bil več kot 100-krat gor, še župnik najbrž ni bil. V dolin sem bil večkrat. Pokrško sedlo, tam smo imeli kar še sobo rezervirano, oziroma skupna ležišča za birmance, ono, mladino, ne vem kašne. Kak je bilo lušno. Pa smo jambrali, pa so bližuli, pa malce, pa ne vem kaj. Potem smo prišli gor, je bilo pa lušno. Potem bo treba pa še enkrat premagati kakšne takole malo pomehkužene tamle, ne vem koga, ne bom konkretno rekel. Pa smo prišli na Grintos, pa so rekli, o, gospod Kaplan, gospod Jan Tone, zdaj se pa spačalo tole, pojela pa dobra malca, pa zvečer smo malo prepevali, pa klepetali. Pa je bilo v redu, pa smo se pogovarjali, pa smo hodili, malo smo žule dobili, pa veseli smo bili. Tako je tudi v življenju. Če se človek hoče nekaj doseči, ne gre lahko. Če so težave, smo na pravi poti. Včasih je treba kar malo zavihati rokave, pa kakšen žul dobimo. Ampak potem pa vidimo, splačalo se je. Pa ne bo to med možem in ženo, v šoli, na škofiji, v samostanu, vedno je treba malo pucati, čistiti. Vedno. Ampak, če se poslušamo, če si odpuščamo, potem smo lahko prijatelji. Se veste, tiste tri besede, kot je rekel papež Frančišek, za lepe medsebojne odnose. Da jih znamo izreči, predvsem pa živeti. Besedo hvala. Hvala, draga žena, boste rekli, ne nocoj. Žena pa vam, pa otroci, pa drugim, prijateljem, sosedom. Da opazimo nekoga, prečemo, hvala ti za to leto, ljubi Bog. Hvala, gospod župnik. Pridni ste bili. Vse pride, ne? Zelo. Ja. Zelo. Hvala drugim. Skratka, beseda hvala, veste, kako malo je potrebno, da se spremenijo stvari. Potem, da znamo reči besedo, prosim in živeti, prosim, pomagaj mi, potrebujem tvoj nasvet, pomoč, bližino, ne vem kaj, materialno pomoč, karkoli drugega. Prav je, da znamo to storiti, prositi drugega, vsi veste, od papeža, škofov, kardinalov, vsi ste slišali zdaj, kako je papež Kolani govoril o boleznih kardinalov in škofov je letos dal antibiotike. 24 kreposti, zmirnost, preudarnost, ponižnost, pametni bodite, ne hoditi kot petelini in podobno. Trudimo se za to. 24 kreposti se bodo objavljene, morda ste jih pa že na internetu videli, krasno je, ne? Prav zamislili smo se tudi na škofiji pošteno o tem. In za vse to velja. No in potem, da znamo tudi reči besedo oprosti. To je pa najtežje, tukaj pa naš človeški ego, ne? Jaz sem ta glavni, da sem jaz naredil kaj narobe, kje pa? Drugi, ne? Vse so drugi. Če žene sosedovi, pa sosedna vas, je pa sosedna župnija, aj pa sodelavci, aj pa ne vem kdo. Glejte, beseda oprosti, če se skregamo, pa konflikti ta so, to je povsod, kdo reče, da ni konfliktov, laže. Ampak, če se pa znamo pogovoriti, odpustiti, smo pa lahko po neki slabi, težki preizkušnji še bolj prijatelji. Še rajšima žena svojega moža, otroke, otroci, starše, prijatelje, sodelavce. Iz konfliktov se lahko naučimo in postajamo bolj modri. In žal je tako, da se največ stvari naučimo prav iz kakšnih napak. Takrat smo potem lahko bolj prijatelji. To vam želim v tej sveti noči. In morda samo še primer. Jeseni oziroma lansko leto sem srečal, da je zelo aktualna Peter Prevc in Domen Prevc. Ne? Cene malo počiva, ampak bo tudi začel. No, in oba sem tudi birmov, Petra in Domna. No, mi je Domen zdaj sporočil, saj ste najbolj tudi gledali, ko je sta odlično skakala in Bog, da bi tudi naprej, pa predvsem da bila zdrava, je rekel, zahvalil, pozdrave so mi poslali starši, prijatelji, pa župni. Ja, a ni lepo povedal. No, in ko sem srečal Petra Prevca, lansko leto, tam smo mu nekaj spomenjavali avtomobile in ga pozdravim, pa se rekel, Peter, kako pa ste? No, pa rekel, ne me vika, take veste, čist lahek, ni čudno, da tako daleč leti. Mislim, da meni 50 tim s posteljo po moje. To je čist. Za vse škope bi lahko zgled, kako moramo shujšati, ne? Ja. No, in potem sem rekel, Peter, ja, a se ne spomnite, rekel, se ste me v sevci birmal. A se rekel, ja, kak se lepa spomnim, ne, ker tam je veliko tistih pandičev, pa še malo manj take frizure, malo po koncu se, čeprav on jih ni imel. No, pa je imel take žuljave roke, veste, drva delal, ne, veste, to ni tako enostavno, da si to ustvari. Se rekel, Peter, sem pa prav ponosen. Kako pa kaj deluje, sveti duh, birma? Ha, je rekel, to je pa vzgonski veter svetega duha. Veste kako? In to je rekel Passat v trgovini, tam sem bo danes reklamne avto, sem pa menjal staro za staro, in se je cela trgovina tako smejala, predvsem je rekel, veste, ne naskrivaj, je rekel, zgonski veter svetega duha. Pa sem ga pa poklical, ko je lani v planici tako daleč letel, sem rekel, no Peter, je pa tako delovalo, da skoraj do ratec skočil. In zvedel sem, zdaj mi je pa župnik skoročil, da sem tudi dom nabirmal. Pa so fantje tako suhi pa podobni, da niti ne vem točno, kjer je kjer, ampak vem, da je ta mlajši, no, pred dvema letoma. Kaj hočem povedati? Potrebujemo zgonskega vetra svetega duha. Jezusa Kristusa je z nami in potem bomo leteli. Ne, da bomo daleč od človeka, blizu drug drugemu, ostali preprosti, pristni in iskreni. Zgonski veter učlovečenega Jezusa Kristusa. Želim, da vsem skupaj, vam, ki ste tukaj zbrani tako lepo število, v tej čudoviti božanski noči, sploh ne spomnim se, če bo tako lepo že tukaj, in vašim domačim prijateljem, vsem, in da bi zaupali Boke z nami, predvsem pa, da bi znali res živeti ob zgonskem vetru Svetega Duha besede. Katere? Hvala. Prosim. Oprosti. Vsi boste šli verni lahko. Želim vam lepe. Če zdaj bomo pa nadaljevali.